इसके बाद दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं, और न ये जायज है कि तुम उनके बदले कोई दूसरी बीवियां ले आओ, चाहे उनकी खूबी तुम्हें पसंद आई हो। अलबत्ता जो कनीजें तुम्हारी मिल्कियत में हों वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, और अल्लाह हर चीज़ की पूरी निगरानी करने वाला है।